Je hoorde Het Oor van Miljoenen, een documentaire van Martin Minkema. Meer microfoonverhalen vind je in onze podcast Het Spoor Terug, waarin Martin en Marco een wandeling maken langs de microfoonverzameling van het Beeld- en Geluidmuseum hier in Hilversum. Dit is NPO Radio 1, Cresip, Everybody's Gotta Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. NPO Radio 1. Op 24 maart 2016 overleed onze nummer 14. De grootste voetballer die we gehad hebben in dit land, Johan Cruijff. En ik herinner me nog hoe bijvoorbeeld mijn vader daar echt stil van was. En ik eigenlijk ook, net als vele anderen. Maar wie het misschien nog meer raakte was Rien van Doleweert. Hij is zo'n groot fan van de nummer 14... dat hij zijn rijtjeshuis in Bokstel omgebouwd heeft... tot een hoos Johan Cruijff Museum. Reinhard Meijer zoekt hem op in de Markante Podcast. De Markante Podcast. Johan Cruijff leeft voort in zijn eigen museum aan huis. Hier is Rien van Doleweert. Goedemorgen, welkom in het Johan Cruijff Museum in Bokstel. Iedereen zal het weten, hè, dat hier het Johan Cruijff Museum zit. 14 Forever Johan Cruijff Museum Bokstel, dat prijkt dus op jouw muur hier. Klopt helemaal. Ik mis alleen één dingetje op het bordje, de openingstijden. Nou, er zijn geen openingstijden. Iedereen is welkom al wel op afspraak. Mag ik binnenkomen? Ja, komt u binnen. In de hal begint het al, hè? Ook vanwege ruimtegebrek boven. Kranten zie ik, foto's, allemaal van Johan Cruijff. De dirigent Johan met zijn vingertje wijzend. Ja, daar was je gewoon, hè. Van de achterkant gefotografeerd, nummer 14. Nummer 14, hè. Nou, jij doet de wc open, eens even om het hoekje kijken. Ja hoor, en ook daar vinden we Johan Cruijff terug, hè? Ja, zeker. Ja, er hangen ook allemaal foto's uit zijn carrière. Ook uit zijn jeugd. Want daar is nog een hele oude foto met zijn broer Rennie. Al in het Ajax-shirt. Allemaal keurig ingelijst in rood-witte lijstjes. Rood-witte lijstjes. Hoe kan het ook anders, ja, hè? Dat is logisch. Rien, heb jij nooit behoefte aan een foto van een mooie vrouw of zo aan de muur? Nee. De enige mooie vrouw die langskomt is Dani Cruijff. En de moeder van Johan Nel. Daar is de deur naar de woonkamer. Zie ik daar ook allemaal Johan Cruijff spulletjes? Nee. Mijn woonkamer blijft mijn woonkamer. En dan wil ik even loskomen van mijn passie. Daar wordt gewoon geleefd. Zullen we de trap op? Ja hoor. Ja, hier begint het echt, hè? Ja, een beetje de intree, zeg ik maar, naar het museum toe. Laten we even beginnen bij deze vitrinekast. Vol met vaantjes, boekjes, borden, vlaggetjes... tijdschriften. Ja, van alles. Dit is het programmaboekje van de eerste wedstrijd dat Johan bij Barcelona speelde in 1973 tegen Granada. Dit is de logeerkamer van mijn kleinzoon. Voor een anderhalf jaar geleden hebben we die gewisseld. Mijn kleinzoon ging naar de kleine kamer en ik mocht voor mijn kleinzoon de grote kamer ter beschikking. Dat is lief. Ja. Dat betekent dus dat er één kamer is ingeruimd met allemaal Johan Cruijff spulletjes. Ja, ik heb mijn eigen slaapkamer en ook niks voor Cruijff. Alleen het museum, ja. Doe de deur maar open. Hallo zeg. Hoeveel Cruijff-items hangen, staan, liggen hier nu ongeveer? Ja, zeg het maar. Geen idee? Ik ben de tel kwijt. Ja, als je ziet, daar hangen alle shirts van Johan van elke club wat hij gespeeld heeft. Ook van Feyenoord, van het seizoen 83-84. Dit is het parool uit 1968. En die is geheel gewijd aan het huwelijk... van Johan. Je hebt zelfs Cruijff behang, zie ik. Zo'n rode baan op het wit met natuurlijk nummer 14 erop. Ja. Het ligt hier kunstgras op de grond. Ja. We zijn nu in Bokstel, in jouw huis. Daar is dan dat Johan Cruijff Museum. Onder de rook van Eindhoven. Je bent Brabander van oorsprong, een geboren Brabander. Ja. Toch ging jouw liefde en jouw hart uit naar Ajax en naar Johan Cruijff. Ik zeg altijd, als je van voetbal houdt, hou je van Ajax. Waar je ook woont. Wat betekent Johan Cruijff precies voor jou? Nou, Johan Cruijff was zo'n bijzondere voetballer. Maar buiten dat was hij ook een bijzondere man. Hij is altijd gewoon de mens Cruijff gebleven. En dat waardeerde ik zo, de warme familieman. Johan Cruijff was ook een verbinder. Is het zo dat als jij aan Johan Cruijff denkt... dat er wat in jou begint te gloeien? Ja. En af en toe voel ik gewoon... ja, het is misschien heel zweverig, zoals ze zeggen. Ik voel ook af en toe wel gewoon zijn aanwezigheid hier. Maar zoals op dit moment, dat we in jouw museum erover staan te praten... denk je dan dat hij dat ziet? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat zie ik daar nou? Wat is dat bijvoorbeeld, wat daar staat? Ja, dat is een kaars. En die hebben ze uitgebracht, herdenking aan Johan. Het etiket van Johan hebben ze eromheen gemaakt. Al die boeken die hier liggen, hè? En al die tijdschriften, magazines... heb jij die ook allemaal gelezen? Nou, allemaal niet. Groot deel? Want er zitten Italiaanse en Spaanse boeken bij. Nou, ik ben blij dat ik Nederlands kan lezen. Ik zie hier een paaltje staan. Dat is niet zomaar een paaltje. Dat is een origineel Amsterdammertje. Die ook op de Damme ooit heeft gestaan. En die hebben ze toen vervangen. En dat is bij mensen gekomen in Almere. En die hebben het Amsterdammertje helemaal Cruijff gemaakt. Als je vrije tijd hebt, ben je dan altijd in zekere zin met Johan Cruijff bezig? Ja, in mijn vrije tijd dan spoor ik alles af. De Spaanse marktplaats en ook mensen ontvangen. En hier de marktplaats, altijd ben ik bezig met items te scoren, zeg maar. Ook met een stofdoek en dan zit ik ooit wel een uur, anderhalf uur in mijn museum. Maar dan ben je de boel aan het afstoffen? Ja, en dan zit ik op mijn gemak te genieten. In jouw huis, annex museum, is schoonmaken gewoon leuk? Ja, ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hey. om maar op zijn Cruyffiaans te zeggen. Maar wat is eigenlijk jouw favoriete Cruyff-uitspraak? Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent. Rien, gaat er wel eens een dag voorbij dat je hier niet even staat? Nee. Nee, er gaat geen dag voorbij dat ik hier niet even alles weer rechtzet en rechtleg en denk, oh, dat kan beter zo. En dan komt er weer een nieuw item en dan moet ik weer een plaatje geven. Dus dan gaan we weer aan het verschuiven. Je hebt ook minuscule dingetjes. Wat is dit bijvoorbeeld, een bierdopje? Ja, ze zijn dopjes van de champagneflessen. Maar met zoiets kleins van Johan Cruijff kun je jou al blij maken? Ja, dat maakt mijn dag al meteen goed. Hey, ik zie zelfs dartpijltjes van de nummer 14. Ja, die zijn gemaakt door Benny Kiewicz, de oom van Michael van Gerwen. Die is ook fan. En die heeft hij speciaal voor jou gemaakt? Die heeft hij speciaal voor mij gemaakt. Dit is een drieluik van Johan Cruijff. En die twee had ik altijd. En daar kon ik niet aankomen. En dit heeft nog bij Johan Derks op zijn kantoor gehangen. En dat kreeg ik ter beschikking voor mijn museum. Waarom is dit zo'n bijzonder drieluik? Ja, ik zie met het blote oog natuurlijk dat het hele mooie afbeeldingen zijn van Cruijff. Ja, het is ook een zeldzaam. Het is echt een collectors item. En ja, ik ben qua financiën eigenlijk ben ik een beetje boven mijn grens gegaan om ze alle drie toch wel hier te hebben. Want dan ja, heb je er twee. Ja, en dan ontbreekt er eentje. Ja, dat kan gewoon niet. Ik werk ook in de zorg, dus ik heb ook geen put waar ik het zo uit kan scheppen. Er zijn grenzen? Er zijn grenzen, echt. Ik heb geen origineel shirt van Johan. Dat zou echt een toegevoegde waarde zijn. Maar als je die prijzen hoort, ja, die reizen gewoon de pan uit. Moet wel leuk blijven. Ja, het moet leuk en betaalbaar blijven, ja. Hoeveel bezoekers krijg je hier nou? Vanaf de opening toch wel een 200, 250 mensen op jouw basis, zeg maar. Ja, vanuit heel Nederland. Jij krijgt dus heel wat onbekende mensen over de vloer. Ja, maar het zijn geen onbekenden, het zijn Cruyff-fans. En wij zijn de één Cruyff-familie. Zo zie ik het. Iedereen die maar langs wil komen, is dus welkom. Als ze maar even bellen, op afspraak. Altijd. En als ze bellen, zeg ik, de koffie is warm en het bier ligt koud. Hangt daar nog een prijskaartje aan? Nee, nee, nee. Johan was altijd open voor zijn fans. En dat wil ik ook uitdragen. Ik gooi iets om. Ja, het kan ook bijna niet anders meer. Nee, dat is wel tekenend eigenlijk voor jouw museum. Hè? Het staat zo propvol. Ja, ik hoop ook. Ik kan mijn kont bijna niet keren, man. Ik hoop in de toekomst. Ja, dat we echt aan uitbreiding toe kunnen komen. Dat ik groter kan gaan worden met mijn Johan Cruijff. Maar dan ga je een stukje aan je huis bouwen of zo? Nee, nee, nee. We zijn echt bezig met uitpandig. Zeg maar een pand van de gemeente. Dus de kans bestaat dat jij binnen niet al te lange tijd eigenlijk een volwaardig museum elders begint met Johan Cruijff-items? Ja, ja. Dat zit wel in de pen. En ik zit dan alweer een zaadje uit te broeden van, goh, als de ruimte genoeg is, er is in Nederland ook geen fanclub Johan. Om hier in Nederland een fanclub Johan te beginnen. En als de ruimte groot genoeg is, om daar ook het clubhuis van te maken van de fanclub Johan. Heb ik hier een primeur? Ja, als de gemeente meewerkt en de ruimte komt er, dan zal er ook echt wel een fanclub Johan komen. Nou, als de gemeente gaat dwarsbomen, dan schakel je mij maar weer in, hoor. Heel goed. Hebben jullie het gehoord, jongens? Wat is het meest bijzondere Cruyff-item uit jouw museum? Maar er zijn er wel een paar die ik zou zeggen van, goh, daar heb ik wel een heel mooi verhaal bij. Zoals het shirt, dat daar mooi ingelijst. Dit is gedragen tijdens de eerste wedstrijd na het overlijden van Johan. Dat was de wedstrijd tegen PEC Zwolle. En die zijn eenmalig gemaakt, dus er zijn er maar een 24 van over heel de wereld. John Heitinga, ja. En die zei ook, Rien, ben er zuinig op, want er zijn er heel weinig van gemaakt. Laatste item. Ja, een billboard van Johan. Die heeft in boekhandel Scheltema op het Rokin met de boekpresentatie van het boek Mijn Verhaal van Johan Cruijff. En na de boekpresentatie kreeg ik een telefoontje van, goh, je mag wel items komen halen voor je museum. Dus ik daar naartoe mijn auto geparkeerd in de Bijenkorf. En bij terugkomst liep ik dan met het billboard van Johan onder mijn arm over de Dam. En het duurde ja een dik anderhalf uur voordat ik terug was bij de parkeergarage. Want iedereen, maar dan ook iedereen, wou met Johan met het billboard op de foto. Ja, al waren het Chinezen, alles. wou met Johan op de foto. Ja, en dan zeg ik van, ja jongens, maak er gebruik van. Johan is van iedereen. Dus ja, dat was gewoon geweldig. Ik kom aan bij de parkeergarage, er rent een man naar de deur. Voor Johan maak ik de deur open. Kun jij je nog een leven zonder Johan Cruijff of zonder het Johan Cruijff Museum voorstellen? Nee, en zeker op het moment niet. Ik word er echt door gegrepen. Hier krijg ik echt de spirit, zeg maar. Ja, dit is mijn passie, dit is mijn leven op het moment. Ja, mijn hart zingt. En zeker hier in mijn museum. Nou Rien, ik ga me weer proberen een weg naar buiten te banen. Ik hoor niks om, hè? Nee, dat is lastig hier. Ja, ik weet het. De poster van de afscheidswedstrijd tegen Bayern München. Ik ben heel blij dat er op de poster de uitslag niet bij staat. Want je was helaas, ja, ik moet hem toch noemen, 0-8. Dat was een klein misverstand met de Duitsers, maar... Rien, nu is het echt klaar, hoor. Nu ga ik echt er vandoor. Nu al? Ja, als dat jou ligt, praat je nog uren door, hè? Ja, nog 14 uur. Ja, 14 uur hebben we helaas niet meer, Rien. Maar als jij dat wel hebt, dan zou ik zeggen... bezoek het eens, het Johan Cruijff Museum in Bokstel. Meer bijzondere verhalen uit de markante podcast. Onder andere die van een buurtbuschauffeur en een alpaca-uitlater... vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. En ik moet zeggen, als ik aan Cruijff denk, denk ik vaak even aan deze. Rebel Rebel van David Bowie. Yeah. Rebel Rebel, David Bowie. Blijf luisteren, want zometeen hoor je een bijzondere podcast over datgene waar we allemaal wel eens in zitten, maar wat niet goed in woorden te vatten is. Een roes. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Een deel van Canada kampt met hevige regen, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten, doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker 1 persoon het leven gekost. Afgelopen zomer werd Canada ook al door noodweer getroffen. Toen was het extreem warm, met temperaturen van bijna 50 graden. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is nog wel op slot voor buitenlandse reizigers, maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Sinds augustus is de stad afgesloten van de rest van het land om verspreiding van de Delta-variant te voorkomen. Volgens premier Ardern ligt de vaccinatiegraad over een maand op 90%, genoeg om reizigers weer toe te laten. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden, het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren. Vrouwen onder de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Het is een stijging, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken, zegt het CBS. Het Nederlands elftal heeft zich voor de 11e keer in de historie geplaatst voor het WK voetbal. Een 2-0 zegen tegen Noorwegen was voldoende om groepswinnaar te worden. Steven Bergwijn zorgde voor het eerste doelpunt, waarna Memphis Depay de voorsprong in blessuretijd verdubbelde. Het WK wordt over een jaar in Qatar gehouden. Het weer, er valt wat regen. Vanmorgen is het eerst nog bewolkt. Later breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Dit is nog steeds Focus. Mijn naam is Rick Uilenbroek. En ook dit uur hoor je weer de beste podcasts die NPO Radio 1 te bieden heeft. Zometeen Roes, de podcast. Maar eerst even wat muziek van een groep, ja, die zonder de laatste maatregelen deze vrijdag in Amsterdam zou spelen. Wordt nu gezocht naar een nieuwe datum. Maar ja, agenda's naast elkaar leggen en al die dingen, lastig natuurlijk. Black Pumas, daar heb ik het over. Dit is een liedje, Fire. Keeps me warm, steady warm. There's a Focus. We gaan luisteren naar de podcast Roest. De Roes. Een staat waar je... Een staat die maar moeilijk te vatten is in woorden. Iedereen weet wel zo'n beetje wat je ermee bedoelt. Maar wat is het precies? Dat is de vraag. Audiocollectief Schik bestaan uit Meerte Kist, Nele Eekhout en Siona Houthuis. Die zoeken het voor je uit. En in aflevering 1 geven ze zich volledig over Dionysus. De god van wijn en feest. Luister naar de podcast Roes. Vrijdagavond. Je billen hangen een centimeter boven de redelijk vuile wc-bril van een café. Terwijl je plaatsmaakt voor meer bier of wijn, cola, whisky, tonic, vodka, lees je wat er voor je neus op de deur geschreven staat. Tip. Wees voorzichtig s'avonds laat. Er loopt een schizopaat op straat. Splijt persoonlijkheden dwars door twee. Iemand heeft een pen bovengehaald en dit geschreven. Alles is relatief, behalve de snelheid van het licht. Wie dan? X, Jacques. En waarom? I love you. I love you. Was het een man? Living la vida vodka. Of een meisje? Living la vida vodka. Het zou eigenlijk iedereen kunnen zijn. Hashtag, niemand weet. Ook ik. S, hartje M. XO, Minimal Monkeys, techno down. In dat zwarte zee. Maar the sky is de vraag is... Ik ben je oma. Wat bezielt ons? Welkom bij Roes. Roes is een vierdelige podcast over de geestige mist waarin we ons allemaal wel eens bevinden. 'S Nachts, overdag, net daartussen, of eigenlijk misschien wel constant en altijd. Wij zijn audiocollectief Schik. Schik bestaat uit Nele Eekhout, Mirke Kist en Siona Houthuis. Deze week hebben we het over de roes die ons soms overneemt. Als een soort van goddelijke kracht. Iets niet van deze wereld in elk geval. Aflevering 1. De goddelijke roes. Wat bezielt ons op de muren van al die wc's in die cafés? Dat je een pen vastpakt en begint te schrijven. En later lijkt het alsof jij dat niet was. Ah ja, shit, juist. Het gebeurt op wc-muren. Ik kan het niet lezen. Maar ook in sms'jes. En die krijg ik soms van deze man. Wilt je een stukje voorlezen? Ja. Oké, zondag 9 augustus. Om 4:30 ochtends. Padre Prometheus. Ships of steel, wars for real purpose. Illusions of a place where all perception follows. Can it be you? Rest assured, the laurel of honored views. Flames of future light. Hubris, holy hubris. Burst through the surface and kindle brilliant minds alike. Oké, een antwoord. Dank u, hè? Dat was om 4:00 s'nachts, komt dat dan binnen en dan begin ik te typen en dan word ik zo overspoeld door woorden en lading die daar weinig met mijn leven te maken hebben, eigenlijk. Want wie heeft dat dan geschreven? Ja, dat is de grote vraag, want ik kan zo'n moeilijk Engels amper uitspreken. Laat staan dat ik het juist schrijf, dat is sowieso al een mirakel. Dus ik heb al vaker zo'n teksten dat ik totaal niet weet van waar ze komen. Cut me up in chunks and bits, but keep my heart close to your midst. Remember there's a God is in Christ. Dat ik zo in oud Engels begin te schrijven. Ik denk van... Self-esteem. William Shakespeare, leave me alone. Want je bent niet Engelstalig. Nee, verre van. Ik ben gewoon niet echt taalgevoelig. Alas, she lingers, still restless, unfulfilled. The torture she prevented, still feels. Het is wel correct Engels. Dat is raar, hè? Ik heb het dus nog niet uitgevonden, of ik weet nog altijd niet waarom deze gebeurt. wat bezielt ons? Of moeten we ons afvragen, wie bezielt ons? Gesteld dat er een oude Griek in de buurt is, zet hij zijn wijnglas aan de kant en wijst naar rechts. Daar staat het beeld van Dionysos. Dionysos, zoon van oppergod Zeus. God van roes, razernij, wijn, waanzin en verlichting. Je herkent hem aan de druiven in het haar. Staf in de hand, beker in de andere. Soms is hij jong, knap, met een prachtig lijf, moddervet, bloot, straalbezopen. Of een dik, papperig kind. De god van de roes kent bijzonder veel gedaantes. In de Disneyfilm Fantasia rijdt hij op een kruising tussen een ezel en een eenhoorn, omringd door feestende saters en centauren. Zo verschijnt hij ook in het toneelstuk De Bacchante van Euripides. Als een charismatische sekteleider. In de stad Thebe. Hij maakt er vooral de vrouwen compleet waanzinnig. En trekt met hen de bossen in, waar ze zich overgeven aan allerlei gekke en geile rituelen. Van druiven maakt hij wijn. Van mensen maakt hij beesten. Wilde panters, poesjes, kronkelende liefdestijgers. Maar ook agressieve honden, kwijlende mormels. In staat elkaar levend te verscheuren. De god van de roes kent vele gedaantes en maakt ons soms compleet onherkenbaar. Ik weet er echt helemaal niks van. Ik weet gewoon, ja, ervoor en dan ja, wanneer ik de dag daarna wakker word. Dit is Clara. Moet ik het verhaal vertellen van die ene avond, omdat ze in een andere wereld was? Echt in een andere wereld. En dit zijn haar vrienden. Zij maken haar gedaanteverwisseling van heel dichtbij mee. Dus het was personeelsfeest van de Smitsen. Dat is het restaurant waar wij werken. En ja, er werd eerst goed gegeten op restaurant en zo. Gin tonic zijn er ook aan te pas gekomen. Dat herinner ik mij nog heel goed. En nadien gingen we feestvieren in het restaurant. En toen liep het mis. En dan begon zij plots op te ruimen. En iedereen zat nog zo aan tafel, gezellig wat te drinken, wat te eten, brood. Nee, er was geen brood. Maar zij was brood beginnen snijden voor het servies te laten draaien. En dan begon ze brood op tafel te zetten, lege glazen af te ruimen, afwasmachines in te steken, dit en dat. Borden, bestek. En ze was bezig. Er werd echt geroepen op ons en ons verweten dat we niet hielpen. Dan kwam ze kwaad de keuken uit en vroeg ze, zeg, hoeveel word ik hier betaald? Zij dacht dat er dus echt een avondshift aan de gang was en dat de gasten bediend moesten worden. Ja, dat was op een boerderij, dat restaurant, dat is een boerderij. En we hoorden de varkens knorren beneden. En ze zegt... Ik ben hier in de middeleeuwen beland. Is het hier in de middeleeuwen? De middeleeuwen. En plots dacht ze dat ze huifkarren zag passeren en dit en dat. Allee, hoort je het? Dat zei ze. En ik hoorde niets. En zij hoorden het allemaal. En ja, dan begon dat gebrabbel weer. Dat levensloos gebrabbel. Maar die blik, die wazige waanblik, en ze kijkt u aan, maar ze weet niet meer wie je bent. Ik weet wel dat je dan echt kunt zeggen, allee, the lights are on and no one's home. Het licht is aan, niemand is thuis. De ziel is uit het lichaam. En dat heb ik eigenlijk vooral als ik zat ben. Dat ik echt zo in een andere staat ben. In een andere dimensie ben. In een soort van droomslaapding verkeerd. Je kunt dat misschien goed vergelijken met zo van die orkaanrampen. Ken je het zo, als je voor- en nafoto's hebt van een stad? Daarvoor hadden zo een heel schone stad, dit en dat. En daarna, als die orkaan gepasseerd is, dat zo helemaal verwoest. Dat je denkt van, hè, wat is er gebeurd? Van druiven maakt hij wijn. Van mensen maakt hij beesten. En net dit maakt Dionysos niet bij iedereen geliefd. De extase die hij veroorzaakt, maakt Penthuis, de leider van de stad Thebe, zeer nerveus. Hij besluit Dionysos op te sluiten. Redelijk gedwee laat hij zich in de boeien slaan. Een ogenblik later rolt hij opnieuw lustig over een tijgervelletje in de bossen. Natuurlijk, Dionysos is een god. De god van de roes. Die sluit je niet op. De roes is veel complexer dan dat. In de mythische wouden is het niet alleen maar feest. Het kan er ook heel donker zijn. Soms hoeven we er ons niet eens voor in het wijnvat te storten. Dit is Bianca en voor haar kan het al volstaan om gewoon te gaan slapen. Een paar weken terug, toen sliep mijn vriend bij me en toen riep ik tegen hem van... ja, we moeten hier weg, want ik ben gebeten. En dan vraagt hij, door wat ben je gebeten? En dan zeg ik, door een demon. We lagen in zijn kamer. Het was echt pikdonker, maar toch zag ik een soort van grauw licht. En ik voelde gewoon dat er een entiteit in mijn been bijtte. En ik zag ook allemaal bloed op de muur. En ik wist dat dat mijn bloed was. Achteraf was er helemaal geen bloed, maar ik zag dus wel mijn bloed op de muur. Dat heb ik ook wel vaker gehad. Ik voel me wel alsof ik op een soort lijn tussen bewustzijn en onderbewustzijn zit op dat moment. En dat kan je misschien ook wel als een soort roes beschrijven. Omdat ik deels bewust ben, maar niet helemaal. Het is bijna alsof zeg maar, de droom die ik heb, alsof die geprojecteerd wordt op de werkelijkheid. Ik kan ook echt door het hele huis gaan wandelen. En ik verbaas me niet over waar ik ben. Met open ogen. Het is echt een soort alsof bewustzijn en onderbewustzijn in elkaar overgaan bijna. Dat is, ja. En het enge is dat eigenlijk heel veel mensen dezelfde soort hallucinaties hebben door de eeuwen heen. Dan ga je ook denken van, zijn het dan hallucinaties? Bedenken wij dat? Of is er zeg maar meer tussen hemel en aarde wat je dan in die staat ziet? Je voelt het ook echt bewegen. Ik ben op zich best wel down to earth, maar als je die dingen echt zelf meemaakt, is eigenlijk gewoon net zo echt als het leven er nu op dit moment uitziet, zeg maar. Ja, ik heb één keertje, dat toen woonde ik op kamers, studeerde ik nog. En toen zag ik in de hoek van mijn kamer, zag ik echt een grote gestalte van, ik denk wel 2,5 meter misschien. Met een soort zwarte kap op, een zwart gewaad en... Zijn gezicht bestond uit, ja, alsof het een soort steen was met heel veel relief. Maar het is heel lastig te beschrijven, want het lijkt niet op iets wat ik ooit zelf heb gezien. Ik dacht, ik moet hier weg. Maar als ik naar mijn deur ging, dan moest ik langs die gestalte. Dus toen heb ik mijn raam opengetrokken, maar het was midden in de winter, dus het was heel koud. En ik woonde op de eerste verdieping en ik kon het raam helemaal openkiepen. En door de kou werd ik eigenlijk wakker. Maar ik stond echt op het punt om een raam uit te springen. Omdat in mijn beleving was dat de enige uitweg. Om onze hele realiteit is gevormd op wat we met onze zintuigen waarnemen. Maar hoe weten we nou eigenlijk of er niet van alles is wat wij normaal gesproken met onze zintuigen niet kunnen waarnemen? Dan krijg ik dat soort ideeën. En als ik daar te veel over nadenk, kan ik mezelf daar ook wel een beetje in verliezen. Maar ik heb nooit echt ergens een wetenschappelijke verklaring gelezen. Dus er is wel een naam, nou, hypnagoge hallucinaties. Maar het is niet zo van mensen die dat hebben, die leg je even onder een scan. En dan zie je ergens aan, die hersenkwap bijvoorbeeld van, oh ja, daar komt het door. Dus je kan het wel een naam geven. Maar ja, hoe weet je dan waar dat vandaan komt? Ik wil wel graag geloven dat ik dat zelf bedenk. Maar het is niet iets wat ik met alle zekerheid weet of durf te zeggen. Je zet er ook nog niet uit, precies. Nee, nee. Ik weet ook niet of ik er ooit uit ga komen eigenlijk. Misschien is er zelfs een stukje van mij dat wel zou willen dat het uit een andere wereld zou komen. Eentje die we niet kunnen waarnemen. Want hoe interessant zou dat zijn als die wereld er is? Wat als die wereld gewoon de wereld van de roes is? Demonen, oud-Engelse poëten, geile tijgers, verwoestende orkanen. Ze wonen allemaal in ons hoofd. En soms, op wat voor manier dan ook, moeten die er gewoon uit. I can shake my booty, baby. I can shake it real good. I can shake my booty, baby. Je luisterde naar Roes, een podcast van audiocollectief Schik voor de VPRO. Meer bijzondere soorten roes, zoals wanneer je ontdekt dat Sinterklaas helemaal niet bestaat, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dat is nporadio1.nl. Tijd voor muziek van Jorik van Noorden. Zijn nieuwe album is uit. En het album heet Playing by Ear. Is het liedje Part of Me? Gaat over zijn moeder en hoe hij eigenlijk wel heel hard op haar lijkt. Jorik van Noorden dus, samen met Judy Blank overigens gezongen. Part of Me. Focus. Een van de grootste leugenaars van ons land is zonder twijfel Peter B. Hij geeft zich voor van alles uit. Van internationaal bekroond tennisser tot forensisch patholoog bij vliegtuigongelukken. Hij stelt zich aan mensen voor als Dr. Bones, zijn zelfverzonnen bijnaam. Makers Michelle Salomons en Hansje van den Beek duiken in het bijzondere verhaal van deze Peter. Luister naar de derde en laatste aflevering, waarin Peter op een wel heel knullige wijze ontdekt wordt. Hij weet namelijk niet hoe hij een bloeddruk moet meten. Basiskennis voor een echte arts. Als je naar een arts gaat, dan leg je in feite jouw lot, hè, in het handen van die arts. Ja, dat is iets, dat is cruciaal. En toen werd er ook gezegd dat het inmiddels een internationale zaak was. Dit is een podcast over een serieleugenaar. Over bedrog, vertrouwen en je beter voordoen dan je bent. Maar ook een podcast over schaamte. Schaamte bij degene die erin trapte. En het zwijgen dat er telkens op volgt. Ik ben Michelle Salomons. En ik ben Hansje van den Beek. Wij zijn journalisten en dit is een podcast over een man die zichzelf Dr. Bones noemt. Als Peter in de zomer van 2015 op Ameland is, wordt hij gearresteerd. Het nieuws verschijnt in de media. Ook bij de GGD in Arnhem lezen ze een artikel in Dagblad de Stentor. Het stuk gaat over een neppatholoog, Peter B., die werkt bij de politieacademie. Bij de GGD realiseren ze zich dat het over hun Peter gaat. Een GGD-arts mailt dat hij nu pas is aangehouden, verbaast me wel een beetje. En het verbaast ons ook. Waarom is Peter niet opgepakt toen de GGD hem snapte? Uit de aanklacht van het Openbaar Ministerie maken we op dat de GGD er al in maart 2015 achterkomt dat Peter, hun nieuwe forensisch arts, geen bloeddruk kan meten. Hoe kan het dan 5 maanden duren totdat Peter wordt opgepakt? 5 maanden waarin Peter nog door kan werken en misschien wel zijn grootste misdrijf pleegt. Een klus voor het Amerikaanse rampenmanagementbedrijf Canyon. Een vliegtuig van Germanwings stortte neer in de Franse bergen. Vrijwel zeker zijn er geen overlevenden onder de 150 mensen aan boord. Onder de slachtoffers zeker 1 Nederlandse, verder vooral Spanjaarden en Duitsers. In dat vliegtuig ook een schoolklas op de terugweg van een tripje Barcelona. Om erachter te komen wat er nu precies is gebeurd, bellen we de GGD. Hallo, met Hansje van den Beek. Spreek ik met de GGD persafdeling? Ja. Oké, hoi. Ja, een mailtje. Oké. Ja. Even zien. Ja. Is het goed? Slecht? Jos Meeuwsen. Wie is dit? Van de GGD. Oh, nee. Hallo Hansje. Voordat je in de telefoon klimt, hier het antwoord. Onze organisatie werkt niet mee. Punt. We snappen niet zo goed waarom de GGD niet met ons wil praten. Zij zijn toch de helden die Peter ontdekt hebben? We krijgen een vreemd antwoord. De zaak is afgedaan en afgesloten. En ze vinden de kwestie niet belangrijk genoeg om met journalisten te bespreken. De politieacademie, de plek waar Peter les gaf, geeft aan dat ook zij niet willen meewerken aan onze podcast. En dus dienen we bij allebei de organisaties een zogenoemd WOP-verzoek in. Dat is een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Die wet schrijft de overheid voor dat, in principe, alle documenten van de overheid openbaar zijn. Onze verwachtingen zijn niet hoog. Een WOP-procedure is vaak een maandenlange juridische strijd, waarbij, als je al documenten krijgt, meestal een groot deel zwartgelakt is. En dus wordt het nu wachten. Inmiddels heeft Peter zijn straf uitgezeten. We hebben hem, toen we begonnen met deze podcast, een brief geschreven om te vragen of hij zijn verhaal aan ons wil vertellen. Maar dat wees hij meteen af. We hebben allerlei manieren bedacht om toch te begrijpen waarom hij dit gedaan heeft. Misschien wil zijn vrouw het wel uitleggen. Ze zou een winkel hebben waar we langs kunnen. Maar we besluiten dit niet te doen. Het voelt niet goed om iemand erbij te betrekken die er niks aan heeft kunnen doen. En zomaar haar privéleven in te lopen. Maar nu we behoorlijk wat extra informatie over hem hebben gevonden, willen we hem toch nog een keer de kans geven om hierop te reageren. Als hij dat wil. En dus bellen we hem op. We stellen het een paar keer uit, want we vinden het spannend. Misschien wil hij nu ineens wel praten. En dit is onze enige kans om de man te spreken waar we al die tijd mee bezig zijn geweest. Ja, volgens mij moeten we gewoon nog steeds van... Nou ja, eerst voorstellen en dat hij misschien wel weet... Ja. Dat we ermee bezig zijn. En eigenlijk vooral toch dat hij zijn kant van het verhaal. Helaas. Hij zegt alleen... U kunt contact opnemen met mijn advocaat. We vragen zijn advocaat of Peter de uitzendingen voor publicatie wil horen. Maar ook daar wil hij geen gebruik van maken. We zouden het liefst in het brein van Peter willen kruipen. Waarom deed hij wat hij deed? Wat gaat er door het hoofd van een oplichter? We gaan op zoek naar iemand die wel het achterste van zijn tong wil laten zien. En vinden meesteroplichter Albert Balvers. Het Achterhoekse dorp bij Lochem is in rep en roer. Het gaat om de 49-jarige Albert Balvers. Een grote meneer in de top van het Nederlandse zakenleven. Maar ook een gewetenloze boef. Dit zijn nieuwsberichten uit 2009 van Omroep Gelderland. Balvers is een voormalig directeur van onder meer warenhuisketen V&D. En ook van KPN, waar hij 2 jaar geleden vertrok. Albert moet 1,5 jaar de gevangenis in... omdat hij vrienden en kennissen honderdduizenden euro's heeft afgetroggeld... om zijn luxueuze bestaan te kunnen bekostigen. Hij woont met zijn 5 kinderen en vrouw in een ongelooflijk grote villa in Joppe... waar de mensen sowieso wel aardig wonen. Dit was trouwens niet de eerste keer dat Albert gepakt werd. In de jaren 80 werd hij ook gearresteerd voor oplichting. Ook toen peuterde hij met mooie praatjes geld los bij banken en grote instellingen. Zijn rechtszaak werd breed uitgemeten in de Telegraaf. De krant beschrijft dat de politieagenten die hem verhoorden... diep onder de indruk van hem waren. De verhoren waren een soort attractie geweest, vertellen ze. Zijn hersenen werken sneller dan de beste computers. Inmiddels zegt Albert dat hij zijn leven heeft gebeterd. Na de 2e keer in de gevangenis schreef hij een boek. En zwoer hij het liegen en bedriegen af. We gaan bij hem langs in Hamburg, waar hij inmiddels woont. Extreem statusgevoelig, extreem onbetrouwbaar, extreem manipulerend. Ja. Ja, het zijn allemaal eigenschappen waarmee je ver komt namelijk. En die heb jij allemaal? Ik vrees het wel, ja. Dat is de ruksigloosheid, om maar een Duits woord te gebruiken... wat ook in het Nederlands geloof ik wel gebruikt wordt. Er zit wel een soort van gewetenloosheid in en het doel heiligt de middelen. En dan gaat al het andere aan de kant. We hopen dat Albert ons kan helpen Peter beter te begrijpen. Daarom hebben we hem informatie gestuurd. Zo kon hij zich een beetje inlezen. Albert benadrukt eerst dat hij en Peter wel anders zijn. Maar geeft ook toe dat er gelijkenissen zijn. Nou, waar ik me in herken is dat hij zich graag heeft overgegeven aan, noem het maar, grootheidsfantasieën. En dat ook zeer hardnekkig heeft nagejaagd. Uiteindelijk is ook mij de macht zozeer naar het hoofd gestegen. En dan gaan de leugens komen, ja. Want als ik me dan 1 keer een doel voor ogen heb gesteld... dan gaat ook alles aan de kant om dat te bereiken. En dus ook een beetje de waarheid. Je hebt je heel goed gezegd. De waarheid gaat dan ook aan de kant. Die is ondergeschikt. Kun je iets vertellen over de verschillende tactieken... die je als leugenaar gebruikt om goed te kunnen liegen? Dicht bij de waarheid blijven. Niet te veel liegen. Zorgen dat er een kern van waarheid in zit. Dat is handig. Dat is een goed kunstje. Dat betekent dat als mensen iets gaan controleren of zo... dat ze toch, ja, maar dat heeft ook... Ja, dat klopt in elk geval wat hij zei. Oké, nou, dan klopt misschien de rest ook wel. Weet je wel, zoiets. Zo'n gevoel ontstaat er dan. Dat helpt. Iets volledig uit je duim zuigen is dom. Dat werkt niet. Ja, oh ja, interessant. Dat zien we ook wel bij Peter. Hij deed zich dus voor als patholoog, maar hij was wel opgeleid tot obductieassistent. Ja, dat is de ondersteuner. Ja, is... Dus dan heb je wel iets wat er misschien op lijkt. En ook bij andere leugens. Hij zou de Davis Cup gewonnen hebben, maar hij kon ook wel goed tennissen. Ja. Het is natuurlijk inderdaad zo dat om één leugen te dekken is vaak een andere leugen nodig. En dat wordt wel verdomd ingewikkeld na een tijdje. Want dan, als je één persoon dat vertelt en een andere persoon dat vertelt, dan moet je er dus ook voor zorgen dat als die mensen elkaar zien, dat we niet alle drie over hetzelfde thema praten, want dan merken ze opeens dat de verschillen in de versies zitten. Dat leven wordt zo ingewikkeld na een tijdje. Dat is echt niet vol te houden. Ik geloof dat zo'n netwerk aan leugens ook altijd instort. Dat is ten dode opgeschreven. Dat kan een jaar duren, dat kan 2 jaar duren, dat kan misschien een paar jaar duren als je hartstikke slim bent. Maar het gaat een keer fout. Het gaat altijd een keer fout. En jij noemt dat versiebeheer. Heb je dat zelf bedacht? Ja, dat is mijn woord, ja, versiebeheer. Dat is een mooi woord eigenlijk, hè? Versiebeheer. Dat versiebeheer herkennen we ook wel. Manuela, de vrouw die Peter les gaf en met hem in het bestuur van obductieassistenten zat, vertelde ons dat Peter verschillende verhalen ophield. Aan de een vertelde hij dat hij obductieassistent was en aan de ander dat hij patholoog was. Pas toen het nieuws over Peter bekend werd, kwamen ze er van elkaar achter. In de aanklacht van het Openbaar Ministerie kunnen we wel een inkijkje krijgen in het brein van Peter. Ze hebben Peter gesproken en schrijven dat hij enkel en alleen bezig is geweest om zichzelf een hoofdrol te geven. Hij lijkt niet te begrijpen dat iedereen wil dat hij een diploma heeft. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat de onderzoekers verwachten dat Peter zijn neiging tot het verfraaien en verdraaien van de werkelijkheid niet direct zal kwijtraken, tenzij hij zich laat behandelen. Twee maanden na onze WOP-verzoeken krijgen we reactie. Zoals verwacht ligt de GGD dwars. Wanneer we ze vragen of ze niet meer documenten hebben dan ze ons hebben opgestuurd, krijgen we een raar verzoek. We moeten bewijzen dat we wel echt bij de VPRO en Human werken. Het lijkt ons een vertragingsmethode, want het is verder totaal niet relevant. Niet alleen journalisten, maar iedereen kan een WOP-verzoek indienen. We gaan langs bij de directeuren van de omroepen en sturen hun verklaring met handtekening naar de GGD. En nu wordt het opnieuw wachten op een reactie. Maar bij ons WOP-verzoek aan de politieacademie gaat het heel anders. Daar gebeurt eigenlijk iets unieks. Ik krijg gewoon oprecht stukken over Peter. Ik had echt niet verwacht, zeker nadat we dat gesprek hadden gehad met de persvoorlichter. We zitten op dat moment nog midden in een lockdown, dus sturen elkaar dit soort audioberichtjes via WhatsApp. We hebben net, tot onze verbazing, een belletje gekregen van een André, een privacy officer. Of we misschien niet gewoon het hele onderzoeksdossier voor Peter willen komen inzien. En we moeten ook echt veel krijgen, want het hele verhaal was van anders moeten we zoveel gaan zwarten. En het is veel handiger om even langs te komen. Dus als het één dingetje was, dan hadden we het wel opgestuurd gekregen. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel we krijgen en wat. Ja, ik ook. Supercool. En boven alles, hartje André. Een paar dagen later lopen we samen met André door de politieacademie in Apeldoorn. De afspraak is, als wij geen foto's maken, gaat André niets weglakken. Het voelt een beetje alsof we in de maling worden genomen. Want zo gaat het normaal gesproken nooit. Maar als we eenmaal in een kamertje achterin het pand staan, ligt het daar echt. Een heel dossier. En het is een flink pakket. Het is nogal wat. Een van de eerste dingen die we zien is een diploma van Peter. Nou, nog eens kijken. Oké, dit is het diploma. Zeg maar. Grote onderscheiding. Het ziet eruit alsof hij het op een middagje met WordArt heeft gemaakt. Wow, het is ook allemaal zo treurig soms. Er is een hoofdrol weggelegd voor iemand in het dossier. De vrouw die Peter aannam. Laten we haar Sonja noemen. Ze neemt Peter aan omdat hij gewerkt zou hebben na de MH17-ramp. In het dossier zitten veel mails tussen Sonja en Peter. En ook de verslagen van verhoren met haar. We lezen dat Peter vooral veel opschept hoe geweldig hij wel niet is. De politieacademie moet vooral heel blij zijn dat hij bij hen wil werken. Peter schrijft Sonja bijvoorbeeld: ik ben ervan overtuigd, met mijn achtergrond forensische geneeskunde, forensisch arts, DVI forensisch patholoog en gewerkt te hebben binnen de politie en defensie, een extra toegevoegde waarde te kunnen zijn binnen het docententeam. PS, dan hebben jullie je eigen Dr. Bones in het opleidingsverhaal. En inderdaad, zo geschiedde. Peter gaat lesgeven op de School voor Recherche. Hij is gastdocent, mag het onderwijs aan de academie ontwikkelen en de docenten professionaliseren. Peter weet Sonja dus te overtuigen. Een collega meldt hem aan voor de screening van nieuwe medewerkers. De politieacademie heeft er een speciaal team voor. Inschrijving is geheel volgens procedure verlopen. Geheimhouding, paspoort opgevraagd. Dus hoe die er dan doorheen gekomen is. Maar daar komt geen reactie op. De screening is namelijk helemaal niet gedaan. En daarover gaat nergens een belletje af. Dit is wat we opmaken uit het dossier. Het zit zo. De screening wordt aangevraagd door partij A. De screening wordt gedaan door partij B. En de uitkomst gaat naar partij C. En staat letterlijk in het dossier: van dat laatste horen we in de regel niks terug. Dus kennelijk gaan de uitkomsten van een screening niet terug naar partij A. Tenzij de uitkomst negatief is. Tenminste, dat denken we. En zo ontstaat de bizarre situatie dat niemand erachter komt dat Peter een oplichter is. We hebben maar een paar uur de tijd om het hele dossier door te nemen. En dus het was een gek alles over te tikken. Terwijl privacy officer André de tijd in de gaten houdt. En ons. We lezen dat er flink wordt doorgevraagd aan Sonja over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Heeft niemand dan doorgehad dat Peter helemaal geen patholoog was? Sonja vertelt, aan zijn kennis en expertise heb ik nimmer getwijfeld. Maar meer aan zijn persoon. Hij was opdringerig en wilde maar aan de slag. Niet alleen wilde hij voor de politieacademie werken, maar ook al gelijk voor 4 districten. Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Zwolle. Maar uiteindelijk sust Peter haar onderbuikgevoel. In het verhoor zegt ze dat ze door hem geraakt is, omdat hij vertelt over zijn passie. Dat er niks mooier is dan lichaamsdelen van overledenen te vinden, waardoor nabestaanden afscheid kunnen nemen. Sonja voelt zich achteraf enorm belazerd. We lezen in het dossier: ik voel me heel vervelend en beduveld ten opzichte van mijzelf, maar ook naar het team en de academie. Hij heeft misbruik gemaakt van mijn vertrouwen. Dat je zo keihard kan liegen raakt me zeer. Maar ik neem mezelf ook kwalijk dat ik niet scherper ben geweest. Ik ben enorm boos. Ik vind dat hij gestraft moet worden. Ja, dat is duidelijk. Na het belletje van de GGD aan de politieacademie, waarin ze vertellen dat ze de artsenregistratie van Peter niet kunnen vinden, vraagt Sonja aan Peter of hij zijn diploma wil opsturen. Die probeert haar af te wimpelen. Hij is druk. Hij gaat namelijk werk doen voor de crash met het vliegtuig van Germanwings. Wat is er nu gebeurd in die 5 maanden? De periode waarin al bekend was dat Peter geen patholoog of arts is, maar wel gaat helpen bij de vliegram van Germanwings. Pas een maand nadat Sonja aan Peter zijn diploma vroeg, krijgt ze het toegestuurd. Ze ziet meteen dat het nep is. En dan wordt het gek. Net als de GGD doet de politieacademie geen aangifte. Ze gaan wel verder met hun interne onderzoek. Sonja krijgt er een naar gevoel van. En dus belt ze maar eens met iemand die ze bij de nationale politie kent om te checken of Peter bij het MH17-team zat. Dat is dus dat team waarvan Peter zei dat hij er gewerkt had. Sonja komt erachter dat Peter daar wel gesolliciteerd heeft, maar daar hadden ze snel door dat hij helemaal geen patholoog was. En dan gebeurt er eindelijk wat. Er wordt door de academie een vergadering ingepland. Het is dan alweer 10 juni, 3 maanden na het belletje van de GGD. De politieacademie maakt zich inmiddels zorgen over de zogenoemde acquisitiedrift van Peter. En dus nodigen ze andere organisaties in de veiligheidsketen uit, waarvan ze denken dat zij dit moeten weten. De Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee. Maar wie wordt er nog steeds niet ingelicht? Het Amerikaanse bedrijf Canyon. Het bedrijf dat Peter uitzond naar de crash sites. Zelfs na de vergadering van de politieacademie gaat Peter opnieuw naar Frankrijk. Ondertussen heeft een medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut er ook lucht van gekregen. Dat is het instituut waar bijna alle forensisch pathologen werken. Er loopt iemand te verkondigen dat hij patholoog is. En hij loopt rond in Frankrijk en werkt op de crash site van het Germanwings vliegtuig. Op dat moment weten dus zeker 5 organisaties in Nederland dat Peter een oplichter is. En pas op 3 augustus doet de politieacademie dan eindelijk aangifte en wordt Peter opgepakt. Na weer wat maanden wachten krijgen we reactie van de GGD. Helaas, er zijn bijna geen documenten over Peter gevonden. We vinden het maar raar. 1 document mist in ieder geval. Precies het mailtje waar we zo benieuwd naar waren. Dat van de GGD naar de politieacademie. Misschien staat hier wel in wat de GGD na Peters ontmaskering heeft gedaan. Er zijn maar 4 mails over de ontdekking van Peter. Niks over een vergadering, niks over een evaluatie en ook niks over een aangifte. Of in ieder geval niets op papier en dus niets wat wij kunnen inzien. We vragen de GGD nog een keer om een interview. Weer weigeren ze. Net als veel andere organisaties die met Peter te maken hebben gehad. Waarom precies? Het blijft een raadsel. Maar, zoals officier van justitie Menno Hoekstra in de vorige aflevering al zei, het is ook best gênant dat dit heeft kunnen gebeuren. De officiële paden werken niet. En dus gaan we op zoek naar oud-medewerkers. Nou, mijn naam is Anne Kwast en ik... Heb in het verleden de sollicitatieprocedure gedaan met Peter. Anne Kwast werkte in 2015 bij de GGD. Hij wil wel praten, samen met zijn oud-collega. Ik ben Marcia Kroeze. Ik was afdelingshoofd van de afdeling maatschappelijke zorg. Marcia Kroeze dus. De forensisch artsen bij de GGD die vielen onder haar. Ze willen met ons in gesprek, maar benadrukken, ze praten met ons op persoonlijke titel. We zijn bij Anne thuis. Hij heeft een gigantisch penthouse en dat hoor je misschien. Het galmt een beetje. Anne vertelt dat Peter een open sollicitatiebrief stuurde. Anne was enthousiast. Er is namelijk een groot tekort aan forensisch artsen. Dus zo'n ervaren arts als Peter konden ze wel gebruiken. Ja, wat stond er op zijn cv bijvoorbeeld? Nou, in ieder geval dat hij werkte bij een internationale organisatie. En daar werkte hij al wat langer. En hij vertelde dus ook dat hij op de politieacademie les gaf. Hij nodigt Peter uit voor een sollicitatiegesprek met een ervaren arts erbij. Hij vertelde dus dat hij bij verschillende vliegtuigrampen had geholpen. En dat hij gewoon nu een wat meer regelmatig bestaan in de omgeving wilde. Nou, en toen had ik zoiets, dat is best heel logisch en dat snap ik ook wel iets in. En hij zei dus dat hij dus lange tijd in het buitenland had gewoond. En dat hij dus nu in Nederland weer kwam, maar dat die registratie dus nog weer erkend moest worden in Nederland. Peter wordt aangenomen, maar hij moet alleen nog even zijn papieren inleveren. Anne, die helemaal blij is met zijn nieuwe forensisch arts, stelt Peter alvast voor aan Marcia. Ik weet nog, Anne staat aan mijn deur met hem en zegt: oh, hier is Marcia, ze is er, kom maar even kennis maken. Dus ik geef hem een hand en het eerste wat mij opviel was die badge die hij opzichtig op zijn buik had. En wat voor badge zegt zo'n politie badge? Ja, zo'n toegangsding met je foto en aan zo'n keycord. In mijn idee, als je bij de politie werkt, dan heb je dat nooit zo opzichtig op je buik. En de forensische artsen die je kent, die zouden dat ook nooit doen. En ik vond dat zo opvallend, dat ik dacht, waarom doe je dat? Wat is dit? Peter levert zijn papieren maar niet in, vertellen ze ons. En dus stelt Anne een deadline. Als Peter zijn diploma's over een paar weken nog niet heeft ingeleverd, kan hij niet aan de slag bij de GGD. En dan die weken die dan komen en hij kan zijn diploma's niet laten zien en het blijft allemaal vaag en de redenen gingen ook een beetje schuiven. Ja, en toen hebben we ook wel gegoogeld van, is er dan niks over hem te vinden? En wat maakt dat dan? Maar goed, twijfel over is hij wel wie hij is? Ja. Peter wordt ondertussen wel ingewerkt. Hij loopt met een andere GGD-arts mee. Op een bepaald moment is het zo dat een van de artsen hem mee had. En toen kwam hij terug en die had zoiets van, hij kan geen bloeddruk meten. Dus, en dat was natuurlijk wel iets heel simpels, wat je eigenlijk zou verwachten dat iedere arts wel kan. Want dat is een simpele handeling. Het is een arts kan toch wel bloeddruk meten? Ja, dat zou je wel denken. Een arts kan bloeddruk meten. Ja, dat is echt zo. En tegelijkertijd, als je terugkijkt, is het zo logisch als wat. En is het zo'n duidelijke alarmbel. Alleen als je daarin zit, dan ja. En als je dus het is niet het gevoel op het moment dat je zegt, ik heb hem. Jij bent geen arts. Nee, absoluut niet. Het is, kijk, ik heb ergens dat onrustige gevoel gehad. Maar ik heb nooit gedacht, dit is een oplichter of een fraudeur. En hij doet zich anders voor dan dat hij is. Van de ene kant denk je, nee, ik word toch niet bedonderd. Nee, ik zie het toch zelf ook wel goed als ik bedonderd word. Nee, dat kan echt niet. Het kan natuurlijk best wel, want hij heeft het heel lang niet meer gedaan. Mascha en Ane hebben Peter nooit betrapt, vinden ze. Zelfs toen bleek dat Peter geen bloeddruk kon meten, waren ze op zoek naar redenen waarom zijn verhaal wel klopte. Waarom hij wel arts was. Hij kon gewoon met iedereen meepraten. Ja. En kijk, mij kan je nog wat wijs maken, maar met collega-artsen kon hij gewoon een goed gesprek hebben. Dus, ja. Maar de alarmbel, was dat een opeenstapeling of was dat de deadline die verstreken? De deadline sowieso. Wanneer Peter vlak voor de deadline nog steeds zijn diploma niet heeft opgestuurd, mailt hij Mascha. Hij zou een geweldige kans hebben. Hij heeft een baan geaccepteerd bij Interpol. Die kan hij echt niet laten gaan. En weg is hij. Ane blijft benadrukken. De procedure van de GGD heeft gewerkt. En dat laat ook de GGD in een schriftelijke reactie nog eens weten. Toch vroeg Ane zich destijds af, moeten we niet iets doen? Moeten we dit niet ergens melden? Ik ben ook met Mascha toen bij Mascha geweest. Van, nou, wat moeten we nu? Hebben we nou had bewijs dat hij geen forensisch arts is? Nee, dat hebben we niet. Nee, wij hadden echt zo, hij kan geen bloeddruk meten. Nou, je hebt hem. Ja. Dat is hem, hij is gepakt. Ja. Het is wel echt interessant om te horen hoe dat dan ging. Ja. Dat helemaal niet zo zwart is. Nee, dat is heel fluïde. Nee. Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, je meldt het en de politie zoekt het wel uit. Als het niet waar is, het niet waar. Dan gaat de politie het uitzoeken. Maar ik weet niet of het zo simpel ligt. Maar dat doe je alleen maar. Je zegt alleen maar van, goh, ik moet actie ondernemen om iemand tegen te houden. Als je echt 100% zeker weet van iemand heeft gefraudeerd. En dat wisten we niet. Ik hoor in jullie vragen de verbazing over waarom hebben al die organisaties die betrokken waren geen actie ondernomen. Je stelt je de vraag, hebben die organisaties niet wegbewogen hiervan? Terwijl voor ons het veel meer een ongrijpbare wolk was die je niet goed concreet kon krijgen. Wij dachten inderdaad, iedereen heeft hem laten lopen. Niemand deed echt wat. Maar nu we met Mascha en Ane praten, kunnen we ons wel voorstellen dat ze niet meteen naar de politie stapten. Ze wisten gewoon niet zeker genoeg of hij echt een oplichter was. En bij het MH17-team hadden ze echt door dat hij loog. Hij kwam daar dus niet binnen. En dus zijn zij niet door hem opgelicht. En daarom hebben ze geen aangifte gedaan. De woordvoerder van de politieacademie legt ons uit dat ze eerst heel zeker wilden weten dat Peter een oplichter was. Ze benadrukken hoe erg ze het vinden voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Frankrijk. Dat Peter daar nog heeft kunnen werken. En al die andere organisaties, het NFI, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, die wisten wel wat, maar die zijn officieel niet door Peter opgelicht. En dat Amerikaanse bedrijf Canyon, dat wist dus van niks. Het gevolg van dit alles was dat Peter kon doorgaan als zogenaamd forensisch patholoog. Ik vind het vooral heel triest dat het alleen maar verliezers zijn. En met verliezers bedoel ik dan ook de nabestaanden van de mensen van Germanwings, maar ook hij zelf met zijn familie. En als we nu alles weten, als we toen wisten wat we nu weten, hadden we misschien wat meer dingen kunnen voorkomen. Maar ik denk wel van, je moet wel zeker weten dat je daarin gelijk hebt. We krijgen nog iemand te spreken. Het is Els. Ze heeft als een van de weinigen die we spreken nog contact met Peter. En dus zijn we benieuwd naar haar verhaal. Ik heb Peter leren kennen via een Nederlands vakgroepje op het gebied van obductieassistenten. En daar werd hij ineens naar voren geschoven als voorzitter. Els wil met ons praten omdat ze wil benadrukken dat Peter niet alleen maar een misdadiger is. Ja, op persoonlijk vlak kon ik altijd wel goed met hem. Ik vond een aardige meneer, ik kon mee lachen. En ik had nooit enig vermoeden gehad dat er iets niet in de haak zou zijn. Hij was heel amabel, heel duidelijk aanwezig, heel vrolijk. Babbelen, vertellen, sterke verhalen. Sterke verhalen? Ja, altijd even melden. Oh, ik ben nu bij die en die bezig. Of ik ben nu uitgezonden daar en daar naartoe. Ik vond dat niet erg. Ik denk, succes jongen, pittig. Je gaat er toch maar weer aan staan. Mijn respons was altijd van, succes, sterkte, doe je best. We hebben dat gemeenschappelijke doel van, we doen het voor de nabestaanden. Ze neemt contact op met Peter nadat ze hoort wat er gebeurd is. Niet om hem ter verantwoording te roepen, maar om hem sterkte te wensen. Ik denk dat hij van het een in het ander terecht is gekomen. Van de ene leugen in de andere leugen. Of van het ene misverstand in het andere misverstand. Ze wil dan ook graag dat Peter met ons praat. Zijn kant van het verhaal vertelt. Ze doet een goed woordje voor ons. Peter stuurt haar een appje. Met opnieuw een leugen. Dit keer over deze podcast. Hi, ik hoop dat alles goed gaat bij jullie, ondanks de corona. Een tijd geleden ben ik ook benaderd en de rechter heeft besloten dat zij niets mogen doen. Dus om jezelf niet in de problemen te brengen, geen antwoord geven. Fijne dag. Groet, Peter. De laatste aflevering was dat van Dr. Bones, een podcast van Argos. Situation number one, it's the one that's just begun, but evidently it's too late. Situation number two, it's the only chance for you, it's controlled by denizens of hate. Situation number three, it's the one that no one sees, it's all too often dismissed as fate. Situation number four, the one that left you wanting more, it tantalized you with its bait. Een kort liedje Jack Johnson, Situations op NPO Radio 1. Het is bijna 4:00 en dat betekent dat Gaan hier straks is met Mai. Goedenacht. Goedenacht. Ja, we gaan het over hebben. Ja, we gaan het over tabak hebben. Oké. Okay. Over roken. En de stelling is dan ook, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. En je kan bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Veel plezier zometeen, Mai. Tot zover Focus. Morgen is Joost hier. Ik wens je een fijne woensdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4:00, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. 2/3 van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu, schrijft de krant Trouw. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Lidl en Albert Heijn scoorden het hoogst. Ook A-merken deden het niet zo goed. Het komt volgens de onderzoekers doordat ze niet alleen voor Nederland produceren en dus ook rekening moeten houden met recycle- en sorteersystemen uit andere landen. Een deel van Canada kampt met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Afgelopen zomer werd Canada ook al door noodweer getroffen. Toen was het extreem warm, met temperaturen van bijna 50 graden. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is nog wel op slot voor buitenlandse reizigers, maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Sinds augustus is de stad afgesloten van de rest van het land om verspreiding van de Delta-variant te voorkomen. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden. Het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren. Vrouwen onder de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Het weer, er valt wat regen, vanmorgen eerst nog bewolkt. Later breekt de zon ook nog door, het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 17 november. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over tabak. Hebben de strenge regels op verkoop van tabak wel zin? Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag is de dag dat het internationale documentaire festival in Amsterdam plaatsvindt. En haal je oranje kleding en spullen maar uit de kast. We gaan naar het WK. Gisteravond won Oranje met 2-0 van Noorwegen. Er stond veel op het spel, maar met de winst heeft ons elftal zich weten te kwalificeren voor het WK in Qatar in 2022. En we zitten misschien in lockdown, maar Nederlanders zitten absoluut niet stil. Naar verwachting komt het aantal geboorten in Nederland dit jaar bijna uit op 180.000. Sinds 2011 zijn er niet meer zoveel baby's geboren, meldt het CBS. Een grote coronababyboom dus. En zometeen gaan we het hebben over verbreken van vriendschappen. Heb jij dat ooit moeten doen? Maar nu eerst tabak. Het wordt steeds moeilijker om ze te krijgen dus. Maar hebben de strenge regels wel zin? Gaan! Uit een rapport van de WHO blijkt er ondanks de bevolkingsgroei steeds minder mensen roken. Er roken nu 50 miljoen minder mensen dan 7 jaar geleden. Een goed begin, maar de WHO roept alsnog landen op om extra maatregelen te nemen om roken te ontmoedigen. Afgelopen week zijn de internationale onderhandelingen over een strenger tabaksbeleid begonnen. In 181 landen bespraken in Genève manieren om tabaksgebruik te verminderen. Ook Nederland werkt aan een rookvrije generatie. Bij het RTL Nieuws vertellen ze wat dit in de afgelopen jaren in de cijfers heeft betekend. Het aantal rokers in Nederland neemt overigens af. Rookte in 2004 nog bijna 30% van de Nederlanders. In 2014 was dat 25%. Maar volgens de kenners gaat die daling veel te langzaam. En vooral onder jonge mensen blijft het probleem groot. In de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar rookt 37%. En dus vond de overheid dat het tijd werd voor een nieuwe, chockerende aanpak om roken te ontmoedigen. Deze zogenaamde chockerende maatregelen gaan steeds verder. Zo is er sinds 2004 een rookverbod op de werkplek en hebben de pakjes een kleurloze bedrukking. Omroep WOS heeft de verdere maatregelen op een rijtje gezet. Het pakje sigaretten gaat minimaal 10 euro kosten. Er komt een neutrale verpakking en rookwaar mag niet meer worden uitgestald. Rookruimtes verdwijnen, zowel in cafés als op het werk. Er komt een verbod op rook.